αυτή την εβδομάδα στο Βήμα FM οι διάφορες αποχρώσεις της jazz. Thank you. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε με το Blue Train. Ήταν το δεύτερο studio album για τον μεγάλο σαξοφωνίστα John Coltrane. Το album κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1957. Ο John Coltrane, που είναι ένας από αυτούς που δημιούργησε κατά κάποιο τρόπο την free jazz, μαζί με 3-4 ακόμα. Πάμε στις διαφημίσεις, μια και ήταν μεγάλης διάρκειας το πρώτο κομμάτι, και τα λέμε μετά. Πώς μπορεί ένα τέτοιο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από τα αριστουργήματα της δεκαετίας του 50 να το απέρριψε τότε η Έλα Φιτζέραλντ? Το είπε βέβαια αργότερα, αλλά της το έδωσαν να το πει αυτή σε πρώτη εκτέλεση και η εταιρεία της, δεν ξέρω πώς, κάπως τότε, δεν το είπε. Επίσης δόθηκε να το πουν καλλιτέχνες της Κολούμπια, αλλά ο εκεί παραγωγός, ο Μίτς Μίλλερ, πολύ σπουδαίος παραγωγός αυτός, το απέρριψε λόγω στίχων. Το έκανε επιτυχία λοιπόν το 1955 η Julie London. Ήταν ηθοποιός και τραγουδίστρια η Julie London που άφησε τη σφραγίδα της στο καταπληκτικό τραγούδι Cry Me a River. Τώρα έχουμε έναν πιανίστα μεγάλο, πάρα πολλοί πιανίστες jazz, ιδιαίτερα αυτών των χρόνων είναι μεγάλοι, ακόμα υπάρχουν πολύ καλή μουσική. Ίσως δεν υπάρχουν πια τα κομμάτια που να μας συναρπάσουν από τον χώρο της jazz σήμερα πια. Λοιπόν, ο Ράτιος Ασημένιος, ο πιανίστας, και το κομμάτι είναι το Song for My Father. We'll be right back. Το Song for My Father είναι του 1965. Το έχουν κάνει πάρα πολλοί διασκευές. Εκείνο όμως πρέπει να πούμε για αυτό το κομμάτι που λέγεται Jazz Standard, γιατί είναι ένα από τα σπουδαία jazz κομμάτια, είναι ότι πολλά ονόματα από τον χώρο της R&B και της rock στήριξαν δικά τους τραγούδια πάνω σε αυτό εδώ. Ας πούμε, ο Stevie Wonder, το Don't You Worry About A Thing. Σκεφτείτε το τραγούδι αυτό. Επίσης, η Style Council, ένα τραγούδι του 84, το Me Ship Came In. Και ακόμα βέβαια η Steely Dan, το τραγούδι τους Ricky Don't Lose That Number. Ο Τρίφωνας Αγαπίου είναι στον ήχο, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα με τις υποδείξεις και τις προτιμήσεις που έχετε στη μουσική που παίζουμε αυτή την εβδομάδα, γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Μετά τις ειδήσεις, Nat King Cole. Ο μεγάλος Nat King Cole τώρα. Το τραγούδι είναι του 1940 και αυτό βέβαια έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες. Εμείς το ακούμε με τον Nat King Cole και το κουιντέτο του George Shearing. Let There Be Love. Under the sea, let there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love. First of all, please let there be love. Ήρθε η σειρά τώρα του Dizzy Gillespie. Η ηχογράφηση είναι του 1942, όταν το συνέθεσε το κομμάτι, που δεν είναι άλλο από το πολυακουσμένο από τις διάφορες ερμηνείες A Night in Tunisia. Thank you.